iPhone 16. Niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tańsze paliwo coraz bliżej, nieoficjalnie będzie obniżka VAT-u i akcyzy. Jest śledztwo w krakowskim szpitalu, lekarka miała pobierać krew bez zgody pacjentów. Wieczór prawdy na Narodowym, w drodze na Mundial, Polska zagra z Albanią. Wszystko wskazuje na to, że będzie obniżka VAT-u i akcyzy na paliwo. To na razie informacje nieoficjalne, które podaje TVP. Za chwilę konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. O to, czy będzie interwencja rządu na rynku paliw, był pytany rano w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce minister finansów Andrzej Domański. Dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT-u znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało, mówiąc kolokwialnie, skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe. Niemcy też walczą z wysokimi cenami paliw. Bundestag przyjął właśnie rozwiązania, które mają ograniczyć wzrosty. Przepisy przede wszystkim utrudnią koncernom paliwowym kolejne podwyżki. Zmiany będą obowiązywać od kwietnia. Zaostrzamy kontrolę nadużyć przy podwyżkach. Teraz to koncerny paliwowe będą musiały tłumaczyć, dlaczego podnoszą ceny. Dajemy dodatkowe uprawnienia urzędowi antymonopolowemu i zobowiązujemy te instytucje do monitorowania zmian cen. Wprowadzamy też model austriacki, czyli podwyżki na stacjach będą możliwe tylko raz dziennie, w południe. Tłumaczył poseł Andreas Lenz ze współrządzącej CSU. Ten pakiet nie oznacza, że w przyszłym tygodniu ceny spadną. Wiem, że niewiele da się zrobić, bo wszystko zależy od sytuacji w Iranie oraz od Trumpa i Putina. Powiedziała mi tankująca w Berlinie kobieta, którą dopytywałem też o winnych wysokich cen. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Ograniczenie wystąpień szefa kancelarii prezydenta i innych urzędników w punktach debaty parlamentarnej. Sejm pracuje nad zmianą regulaminu przewidującą takie właśnie regulacje. Dziś drugie czytanie projektu nazywanego Lex Bogucki. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński mówi, że Sejm nie jest miejscem do promowania urzędników prezydenta. Oni mają prawo głosu, kiedy rzeczywiście są procedowane ustawy autorstwa pana prezydenta. W każdym innym momencie przedstawić kancelarii prezydenta, który wychodzi na mównicę, robi tu czystą politykę. Nie robi tutaj tego, co powinien czynić jako część administracji prezydenta, tylko wchodzi w buty autentycznie polityczne. Opozycja mówi o zamachu na demokrację. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Bardzo niedobra zmiana i bardzo fatalna praktyka, żeby zamykać usta przedstawicielom prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w randze ministrów. Tak jak ministrowie rządu, tak ministrowie kancelarii pana prezydenta powinni mieć prawo zabrania głosu w ważnych sprawach, bo przecież nie zabierają tego głosu zbyt często. Zgodnie ze zmianami szef kancelarii prezydenta czy prezes NIK-u będą mogli zabrać głos tylko raz w danym punkcie porządku dziennego. Teraz mają nieograniczoną liczbę 15-minutowych wystąpień. Jest śledztwo w sprawie nieprawidłowości podczas badań naukowych w krakowskim szpitalu specjalistycznym imienia świętego Jana Pawła II. Jedna z lekarek miała pobierać krew od pacjentów bez ich wiedzy i zgody, a także fałszować dokumentację medyczną. Przesłuchani zostali już pierwsi świadkowie. Przede wszystkim przesłuchano już członków personelu medycznego, czyli lekarzy głównie z oddziału neurologii, także znaczną część pacjentów i zgromadzono dokumentację lekarską tych pacjentów. Na razie wskazuje wszystko na to, że była to jedna osoba w to zaangażowana, natomiast pewnie nie można wykluczyć, że były też i inne osoby. Powiedziała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. O 20:45 na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o mundial w meczach barażowych. W pierwszym z nich zmierzy się z Albanią. O szczegółach Adam Malecki. Reprezentacja Polski za kadencji selekcjonera Jana Urbana nie przegrała jeszcze meczu. I tę pozytywną statystykę warto podtrzymać w boju barażowym z Albanią. Ma w tym pomóc m.in. Jakub Moder, który wraca do kadry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Pod jego nieobecność reprezentacja zrobiła postęp, przyznaje pomocnik Feyenoordu. Ta gra jest bardziej zorganizowana i po prostu lepiej gramy w piłkę. Ja się czuję w tym momencie w dobrej dyspozycji i na pewno jestem bardzo zmotywowany, żeby te baraże wygrać. wygrać. Moder melduje swoją gotowość, do gry palą się też Albańczycy. Ich trener Silvinio wierzy w wygraną. Mamy świetną drużynę i dobrych piłkarzy. Zebraliśmy w ostatnich latach sporo doświadczenia w ważnych meczach. W piłce nożnej w ciągu 90 minut może się zdarzyć wszystko. Albania na Mistrzostwach Świata jeszcze nigdy nie grała. Polska celuje w awans na 10. mundial w historii. Trzeba jednak pokonać Albanię, a potem lepszego z pary Szwecja-Ukraina. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu kraju pochmurno, prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, pogodniej na północy i zachodzie. Na termometrach od 6 stopni nad morzem do 15 na Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy ostrzeżenia przed przymrozkami dla 8 województw na zachodzie kraju. Z kolei alerty przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla Śląska i Małopolski. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry. Adres się zgadza, ale prowadząca zastępowa Agnieszka Szydłowska. Witam wszystkich bardzo gorąco. Pozdrawiamy Martę Malinowską, która zachorowała. Ten program wydaje Kasia Wojtasik, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. A za chwilę w naszym studiu pojawi się on, czyli Piotr Polak, nasz dzisiejszy gość. tak, co zaraz powiesz, to się okaże. Mhm. Piotr Polak naprzeciwko mnie. Dzień dobry, dzień. Drzwi w naszym radiu trzaskają. W ogóle... Dzieje się. Czy na planach filmowych albo w teatrze też się tak dzieje, że do ostatniego momentu... Oj, bardzo często. Tak? Bardzo często, tak. Znaczy w ogóle za to lubię. Za to właśnie, za taki trochę... Nieprzewidywalność, taki mały chaos. Powiedzmy zorganizowany, ale niezorganizowany. I właśnie to takie... No tak, tak, tak. Wiele miałem na przykład premier teatralnych takich, że gotowy produkt mamy dopiero na premierze, że na trzeciej generalnej jeszcze jest dużo na przykład nieudanych rzeczy i dopiero wychodzą na premierze i tak sami nie wiemy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. I a kiedy się zaczyna taka swoboda, że już można sobie pożartować, zaczaić się w kulisie na kolegów, koleżanki? To zależy rzeczywiście od projektu, ale... Ostatnio miałem szczęście do takich projektów, że już na drugim, prawie trzecim spektaklu można takie rzeczy robić. Zaczynało się drykanie. To może pozwól, że ja zrobię taki początek, bo wyszliśmy tak z rozpędu od razu z mikrofonem, ze wszystkim. Naszym gościem w Tłumy Śliwieckiej jest dzisiaj Piotr Polak. Wspaniały aktor, który myślę, że wielu osobom kojarzy się z różnych dziedzin. Jeżeli ktoś chodzi regularnie do Nowego Teatru w Warszawie, to to jest twoje miejsce od 2011 roku. No ale oczywiście też korzystasz z innych możliwości, jakie ten zawód przynosi. I jesteś człowiekiem dubbingu i aktorem serialowym. Okropną rolę grasz teraz, już to mówiłam przed anteną, w najnowszym serialu Anny Maliszewskiej, Piekło kobiet. Bardzo pogadamy dziękuję. O tym oczywiście. Dla wielu osób jesteś Michałem z TheOffice.pl. Trudno było w ogóle chyba zakładać w roku 2021, że tak wiele sezonów spotkań z Kropliczanką w Siedlcach, bo to się pisze przez D. Znaczy zależy, bo Vanessa Aleksandra kieruje mówi właśnie w stronę Anesy. Vanessy cały czas tę uwagę, no że tyle to będzie sezonów trwało. Więc oczywiście też były filmy, teatry, telewizji. Każdy z naszych słuchaczy, słuchaczek mógł cię złapać w innym momencie. Będziemy o tym zawodzie rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o muzyce. Może dojdziemy też do tego, że zadeklarujesz publicznie, że swoje marzenie o poprowadzeniu porannej audycji w radiu jako osoba, która nie lubi rano wstawać, zrealizujesz właśnie w Trójce. No to wracam do tego brykania, bo to, co mnie zawsze fascynowało, a dosyć mam takie szczęście, że mam przywilej rozmawiania z aktorami, aktorkami, to właśnie fascynuje mnie to, że niezależnie od ciężkości, czy przedstawienia, czy filmu, nad którym się pracuje, wy macie takie metody dbania o psychiczny luz. Agata Kulesza to właśnie kiedyś nazwała brykaniem, a było to w kontekście opowiadania o pracy nad filmem Róża Wojtka Smarzowskiego, no tak, czyli w ogóle trudno wyobrazić sobie, jaki to kaliber tego, co się przeżywa. No i potem zaczęłam regularnie o to pytać i właściwie każdy wykonujący ten zawód, który wymaga takiego spięcia, czy to przed kamerą, czy to właśnie wychodząc na scenę, potwierdza, że to jest jak to musi być. Musi być, to jest niezbędne chyba. Tak, znaczy ja się tego też rzeczywiście nauczyłem z czasem, bo na początku zdecydowanie, jak tak patrzę sobie z dzisiejszej perspektywy, to trochę za bardzo przeżywałem swoje role i za bardzo, znaczy za bardzo, to źle brzmi, ale rzeczywiście zabierałem te postaci do domu, co było i niezdrowe dla moich relacji takich prywatnych, jak i w ogóle dla samego siebie, bo rzeczywiście to było wyniszczające i rzeczywiście odkryłem, że tak jak właśnie chyba wszyscy, że potrzebny jest bardzo taki dystans i oczyszczenie się z postaci. Tym bardziej, że jakby później też łatwiej... Znaczy, fajne jest to, że można później wejść w taką okropną, obrzydliwą postać, jaką na przykład w Piekle kobiet gram, że właśnie fajnie jest tak wejść z drugiego ekstremum, że właśnie jakby tutaj jesteśmy gdzieś... wariujemy i szalejemy, żeby właśnie docisnąć już, jak już włączą kamerę. Nauczyłeś się z czasem, tak? W praktyce. Tak. Na początku było bardzo gorzej. Też jakby, no też miałem takie, na przykład z Krystianem Lupą, jak zrobiliśmy, no prawie 2 lata robiliśmy spektakl 7-godzinny, no 6,5-godzinny, Fabryka Faktory 2, na podstawie życia i twórczości Warhola. No to tam na przykład było coś tak. Na szczęście moja postać była totalnie szalona i to była taka postać, taki, co mieszkała w fabryce Warhola, taka, która zawsze nago na wrotkach jeździła. Czemu mnie to nie dziwi w kontekście twoich ról teatralnych? Bardzo mi to pasowało, rzeczywiście. Na rolkach taki, no, taki szalony ten, ale rzeczywiście i tę postać na przykład brałem do domu, lubiłem to zabierać, bo to jakby bardzo uwalniało, ale jak już trzeba zagrać jakieś takie postaci poważniejsze, znaczy takie mniej miłe, no to lepiej je zostawić tam w miejscu pracy. No to oczywiste jest też, że Aktorzy uwielbiają grać role odmienne od tego, co... No, nie powielać pewnych propozycji, które już mieli, więc skoro wywołałeś Piekło kobiet, ja też w przedstawianiu ciebie o tym wspomniałam, to rzeczywiście ten film, który nas przenosi do lat 30. Jesteśmy w Warszawie. Historia jest na poły kryminalna, ale też występują prawdziwe postaci, jak chociażby Boj Żeleński. No cała ta sytuacja, tak, Tuwim, cała ta sytuacja wiążąca się z ludźmi, którzy rzeczywiście wtedy żyli polityką, która wtedy no, robiła się coraz gorętsza, jeżeli chodzi o ścisk pomiędzy lewicą, centrum, a prawicą. No i w tym wszystkim kobiety zostawione same sobie, niezależnie od tego, czy bogato urodzone, czy te, które no, ledwo wiązały koniec z końcem. Tak samo bez sprawczości, bez praw, bez mowy o edukacji. Twój bohater w tym serialu nie jest bohaterem, który staje po stronie kobiet. Chociaż teoretycznie zajmuje się czymś, co można byłoby nazwać regulacją urodzin, bo jesteś fabrykantem zarabiającym na produkcji prezerwatyw. Tak, dokładnie tak. Jestem takim bogatym właśnie właścicielem, który tak mi się wydaje, że dość klasycznie, w sposób tradycyjny myśli o relacji kobieta-mężczyzna. Nie używa swoich produktów? Swoich produktów nie używa. Jest to dla niego trochę takie passé. Zwłaszcza nie jest reklamą własnych produktów, tak? Zwłaszcza po ślubie przecież nie używa się takich produktów, tam marzy w ten, prawda? I też jakby no, ma taką dość jasną wizję, którą jakby no, wtedy była chyba dość popularna, że bierze się ślub, zazwyczaj z kobietą dużo młodszą i też no, jest taki wyraźny podział między co mężczyźni mogą, a co kobiety, więc jakby realizuje w pewnym sensie ten tytuł Piekło kobiet. No. Tak, to prawda, że jest tam kilku bohaterów, którzy go realizują, no, ale twój... pojawia się w pewnym sensie znienacka. Nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, bo dopiero ten serial ujawnia się w kolejnych tygodniach, kolejne odcinki. Jesteśmy po odcinku trzecim, więc no, ty wiesz więcej niż my, jako widzowie tego serialu, ale zakładam, że przynajmniej w tym pierwszym sezonie jakiegoś przełamania, przesilenia w twoim bohaterze być nie może, no bo budujesz tam ważną część. Ta pokusa potwierdzasz, tak? Zagrania kogoś dalekiego od siebie to jest coś, co jest też elementem tego zawodu ciekawym. Tak, zwłaszcza, że jakby no... ten świat jest u nas filmowy, jest dość taki jeszcze mały, więc tak jakby bardzo często łatwo po warunkach, w jakąś szufladkę. Tak. Więc bardzo miło jest, jak jest taka okazja właśnie zagrać coś zupełnie innego. No było to wyzwanie, zwłaszcza, że moją małżonką, dużo młodszą, jest aktorka, której nie znałem, Marysia Kowalska, wspaniała dziewczyna. Tak. W ogóle super osoba. I to było takie niesamowite spotkanie, bo poznaliśmy się dzień wcześniej. I to przed okrutną sceną. Przed okrutną, taką dużą sceną łóżkową, bardzo nieprzyjemną właśnie dla postaci Marysi. I to było dosłownie takie, cześć Piotrek, cześć Marysia. No to dobra, to co będziemy robić? Ja cię rzucę o ścianę i tak. No więc taki, znaczy no, za to też kocham ten zawód, że on właśnie jest taki nieprzewidywalny i dość no właśnie różny. I to było no niesamowite spotkanie. No, dobrze, że mieliśmy oczywiście osobę od intymności specjalną i mieliśmy dzień wcześniej jakby próby i w ogóle no spotkanie. Spotykasz tak, nową osobę. Tak, koordynatorzy scen intymnych to jest oczywiście nowa rzecz, która na szczęście także przyszła do Polski. To w sumie te platformy streamingowe, często narzekamy na to, że ludzie oglądają filmy w streamingu, seriale, nie chodząc do kina. I to jest oczywiście rzecz cały czas do omawiania, to, że kino to jest jedyne miejsce do oglądania filmów, które wymyślono specjalnie dla dużego ekran, ale z drugiej strony właśnie z tymi firmami przyszło wiele takich zasad, które są... Czasami starsi aktorzy kręcą nosem, umówmy się, to no jest tak, jasne, no, tak, to że jest coś... wyśmiewają ten element planu, ale ja myślę, że zwłaszcza właśnie, kiedy spotykają się młode pokolenia na planie, to w ogóle fajnie, że zaczynają już w innym świecie te najtrudniejsze sceny. Słuchaj, ja tak nie chcę, żebyś myślał, że mi jakoś tak głowa dziwnie lata, po prostu za tobą jest zegar, ja tam cały czas patrzę, a że jesteśmy w radiu, to jest moment, żebyśmy zagrali. Wybraliśmy, bo zdradziłeś, że zacznij Cave, tu jest napisany tytuł, więc teraz ty zapowiadasz. Nick Cave and the Bad Seeds, to już zdradzę, że to jest zespół, ale proszę wspaniale. Bardzo, żebyś zapowiedział, bo powiedziałeś, że lubisz tego artystę. Bardzo lubię tego artystę. Posłuchajmy teraz wspólnie razem Into My Arms Nicka Cave'a and the Bad Seeds. A pamiętasz, gdzie posłuchamy? W Radio Trójka. O! Polskie Radio. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms. No wow. Dawaj, dawaj. Wystarczy, niech hej wśpiewa. No hej właśnie, ale muzyka tak, to jest niezła przestrzeń, w której można się odnaleźć. Aktorstwo to emocje, czy szukanie informacji, budowanie postaci? W twoim przypadku, w którą stronę to idzie? Wow. Biorąc dobra na warsztat postać Michała Holca. Żartuję. Nie, to znaczy emocje, tak, zawsze jakieś emocje, ale to jest... Nie, wiesz co, muzyka to jest emocje i muzyka, znaczy nie, ja nie wiem, ja zawsze szukam utworu do każdej postaci na przykład, że tak, albo na przykład do danej roli, no nie wiem, że mam coś takiego, że... Ale jednej piosenki, czy jakiegoś no, artysty? Szukam zazwyczaj jednego utworu, z którym zawsze na przykład jadę do teatru albo na plan do danej roli, że jakoś mi się kojarzy. Troszkę tak? Taką robię, taka jakaś rutyna. Jakieś mini rutyna, no. Bardzo ciekawe, nie słyszałam nigdy o takiej sobie metodzie. Ale ja wszystko zrobię z muzyką. Znaczy w sensie, że nie wiem, do śniadania taką słucham, coś ten, ale właśnie lubię to, że do danej postaci jakąś sobie włączam sobie jakiś utwór. Nie. Czyli moglibyśmy zagrać, nie zapytam, ale myślę, że moglibyśmy w przyszłości zagrać wszystkie twoje postaci. W sensie ty byś wiedział, tak, że reprezentują się na antenie poprzez muzykę. One mogą być bardzo dziwne, w sensie one mogą kompletnie nie pasować do postaci, ale pasują mi gdzieś do głowy, w głowie, do energii, którą tak, czasami lepiej lepiej nie zdradzać. Pamiętam, jak bardzo dawno temu, kiedy Otylia Jędrzejczak jeszcze biła te wszystkie swoje rekordy i była czynną sportowczynią, przyznała się w jakimś wywiadzie, nie pamiętam na jakiej antenie. Pamiętasz, że ona słucha Hej Suczki, znamy wasze sztuczki. Tak. Więc lepiej nie teraz pytać. To rozumiem po latach, bo zresztą to takie właśnie napędzające, oczywiście, takie proste utwory tak. Z przekazem, że idę dziewczyny po was, zawalczę. Dokładnie tak. To no. Bardzo czasami jest, znaczy nie, no, muzyka naprawdę nadaje bardzo, znaczy dla mnie jest bardzo potrzebna, bez niej bym wysechł. Dobra, to tą kolekcję twoich postaci poprzez utwory zapisuję sobie w głowie, bo to jest bardzo ciekawe, mogę żeby to... płytę. Żeby kiedyś, tak, myślę, że ta płyta sprzeda się w milionach egzemplarzy, ile Kropiczanka będzie ją sponsorować, albo dołączać do swoich... Do butelki będzie płyta przylepiona. A czy te postaci, no myślę, że ten Michał Holst, on cię chyba prześladuje, tak? Prawda? Po tylu latach i po takim sukcesie TheOffice.pl, czy to jest... Nie nazwam tego, bo prześladowanie ma jakieś takie pejoratywne znaczenie. Nie, ja to, znaczy, bo to jest... No ale że ludzie nie jest tak, że ludzie przychodzą, chcą się bratać i... Ludzie chcą, znaczy nie, bratać może, znaczy, może zdarza się, ale przede wszystkim podejść i podziękować i bardzo mi, znaczy bardzo to jest freaky w momencie, kiedy ktoś podchodzi i mówi, że ma podobnego szefa, bo nie wyobrażam sobie, że naprawdę ktoś, znaczy bardzo współczuję. Ale z drugiej strony rozumiem też, no, że są tacy ludzie. Natomiast nie, bardzo dużo ludzi po prostu cieszy się i nie wiem, dostaję na przykład dużo, składam życzeń komuś, bo ktoś prosi, żeby tutaj siostrze, bratu, ale zarabiasz mężowi. Na tym? Proszę? Zarabiasz na tym? Bo nie, to dobry biznes nie, mógłby nie, być. Nie, to jeszcze nie. Jeszcze poczekam. Wiem, że jest taka strona, gdzie to można robić. No wiesz, zastanowię się, ale na razie to robię z przyjemności. Przy kontynuowaniu takich postaci, które są z założenia, no do rozbawiania, rozśmieszania też się stosuje jakieś metody psychologiczne, bo serio, gdyby przyłożyć do bohaterów TheOffice.pl jakąś taką psychologiczną miarę na zasadzie kontynuacji, to trzeba byłoby się mocno pomartwić o to, co się tam w ich życiu dzieje. No zwłaszcza właśnie Michała, który, no trzeba też powiedzieć wprost, nie obraź się, ale z sezonu na sezon jest coraz bardziej podejrzany jego stan psychiczny w takim znaczeniu, no czy on nie głupieje po prostu z sezonu na sezon. No. No tak, co on robi sam w domu, to jest jak on spędza czas. Wiem, ale nie, ja się tym nie martwię. To jest już wyzwanie dla scenarzystów, którzy naprawdę wspaniale pracują z roku na rok. Wiem, że w tym roku będzie, no będzie ciekawie na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo, ale wiem, że jest dobrze. Natomiast chyba się trochę więcej właśnie o Michale dowiemy, jakby o jakby głębszych jego... To jest coś, co przed nami jeszcze skrywa? Oj, Michał. Tak, że Michał, to jest pełna kopalnia. Tam jest jeszcze wiele, wiele poziomów. A kiedy już nagraliście kolejny sezon? Nie, jeszcze nie. Jeszcze będziemy robić. Wchodzimy na plan, z tego co wiem, nie mogę mówić o tym? Chyba tak. Ja nie wiem, no przecież nie, ja nie już, pracuję bo już w jest firmach. Oficjalnie, tak, szósty sezon robimy w maju, jakoś w okolicach maja zaczynamy. Zaczniecie kręcić? A kręcicie w Siedlcach? Nie, kręcimy w Żeraniu w starych fabrykach FSO, tak, które, no to jest wspaniałe miejsce, bo znaczy trzy razy pojechałem tam kiedyś z taksówkarzem takim starszej trochę daty i był tak szczęśliwy, że mógł wjechać na te tereny starego FSO, że to była jakaś taka legenda kiedyś, że można było tam, że za szlaban przejechać i był strasznie szczęśliwy. Czyli tacy taksówkarze, co jeszcze jeździli Fiatem co jeżdżyli dużym, dokładnie tak? I patrzyli tam, nie wiem, czy z marzeniami, czy z czym, ale tak, i może to, że mogli tam wjechać. Tam teraz trochę nie ma nic, znaczy w ogóle to się już tam częściowo burzy, bo to zostało wykupione chyba przez jakiegoś dużego dewelopera i tam będzie kiedyś jakaś chyba fajna, nie wiem co tam będzie. Zapytamy Joanny Kulik o to, co tam będzie kiedyś, jej właśnie, bohaterki. Właśnie. Natomiast no to jest taka już taka nasza przestrzeń, no wspaniale tam jest. Bo to rzeczywiście jak tam jedziesz, to nie czujesz się, żebyś był w Warszawie. Nie wiem, czy się czujesz jak w Siedlcach, ale czujesz się taką osobną wyspę po prostu, jakąś, która jest trochę nasza. Śmieszny jest ten widok na te gigantyczne kontenery. Znaczy to wygląda trochę jak port morski, trochę jak jakaś, no dziwne miejsce, ale rzeczywiście takie już nasze. I jak się tam przejeżdża czasami tą Jagiellońską, to i się tam patrzy, to tak właśnie, och, to jest moje miejsce, to jest mój taki kącik. Moje biuro. Postawmy tutaj kropkę, wpuścimy na antenę reklamy, a za chwilę też pogadamy o języku, a potem wrócimy do rozmowy z tobą i chciałabym zajrzeć do teatru. Dobra. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. SUVy Hyundai to bohaterowie z supermocami do Twojej dyspozycji. Tucson jest gotowy na każdy zakręt i wyprzedzanie na prostej. Kona oświetli każdy mrok, ale to w blasku słońca docenisz jej nowoczesny design. Santa Fe jest idealny na wyprawy, nawet jeśli jedziesz tylko do galerii handlowej. Hyundai Tucson w wynajmie już od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj super oferty na ten i pozostałe SUVy podczas dni otwartych od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach Hyundai i na Hyundai.pl. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Zrób wielkanocne zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł i odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy. Akcja od 27 do 29 marca. Realizacja ebonu od 2 do 4 kwietnia. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. W Twoim zawodzie bardzo ważny jest język. Zwracam się z tym pytaniem do Piotra Polaka, który siedzi naprzeciwko Potwierdzam, mnie. Potwierdzam, to jest prawda. Któż był Twoim mistrzem? Językowo? Miałem super pana profesora w szkole, Włodzimierza Szturca, który wspaniale opowiadał o języku. To jest taki mistrz rzeczywiście. Natomiast ja, znaczy, no nie wiem, ja w domu, jestem z Nowego Targu. Mój tata prowadził kaflarnię taką jeszcze od pradziadka. Ale z kierowcą rajdowym też, no właśnie. Kierowcą rajdowym, ale to było coś takiego, że do nas przychodzili, naszymi klientami, którzy kupowali kafle na piece i tak dalej, byli górale, ludzie z Warszawy, tacy właśnie byli dużo Słowaków, jeszcze kiedyś Czechosłowaków i dużo Niemców. I tata potrafił w zależności od klienta przestawić sobie język na konkretny. Tak. Mhm. I tutaj mówi po góralsku, tu właśnie. Czyli twoim mistrzem jest także twój tata. Mogę spokojnie tak powiedzieć, tak. A naszym mistrzem jest osoba, która sama się przedstawi. Przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Mądrej głowie dość dwie słowie. Co oznacza to powiedzenie i skąd forma dwie słowie? Czy chodzi tylko o rym? Takie pytania zadał mi pan Karol. Fraza mądrej głowie dość dwie słowie oznacza, że mądremu człowiekowi niczego nie trzeba długo tłumaczyć, bo szybko pojmuje, o co chodzi. Wystarczą dwa słowa. Dwie słowie to dawna forma liczby podwójnej, którą nasi przodkowie posługiwali się jeszcze do XVI wieku. Używano jej w połączeniu z rzeczownikami nazywającymi parę lub takimi, które łączono z liczebnikiem dwa. Mówiono na przykład dwa króla, dwa miecza, obu człowieku czy dwie kiełbasie. W związku z tym, że po czasie przestaliśmy rozumieć formy liczby podwójnej, przekształciliśmy powiedzenie mądrej głowie dość dwie słowie w mądrej głowie dość posłowie, które wydaje nam się naturalne, choć starsza wersja nie przepadła całkowicie. Co ciekawe, pozostałości liczby podwójnej widać w polszczyźnie w wielu innych formach, na przykład w wyrażeniu w ręku. Dawniej forma liczby mnogiej wyrazu ręka brzmiała te ręki, a liczby podwójnej te ręce i odmieniała się tak. Mianownik ręce, dopełniacz ręku, celownik rękoma, biernik ręce, narzędnik rękoma i miejscownik w ręku. A to oznacza, że pierwotnie w ręku oznaczało w obu rękach. Dlatego z punktu widzenia historii języka nielogiczne są zdania: w jednym ręku trzymał pióro, a w drugim zeszyt. Ale dziś nie widzimy już w formie w ręku liczby podwójnej i traktujemy ją jako liczbę pojedynczą. Pozostałościami liczby podwójnej są też formy oczy i uszy. Zgodnie ze współczesnymi zasadami wyraz oko w liczbie mnogiej przybiera postać oka, a ucho ucha. tak jak inne rzeczowniki rodzaju nijakiego, na przykład denko – denka, jajko – jajka czy ciastko – ciastka. Formy oka i ucha nie oznaczają jednak części ciała człowieka i zwierząt. Oka mamy w rosole czy pawim ogonie, a ucha u dzbana. Dawne oczy i uszy zachowały się do dziś i wydają nam się zupełnie naturalne, mimo że zapomnieliśmy o liczbie podwójnej. I na koniec ostatnia ciekawostka. Liczba podwójna ukrywa się też w liczebniku 200. Powstał on z połączenia słów 2 i 100, a że wyraz 100 jest rodzaju nijakiego, to w liczbie podwójnej przyjmuje formę ście. Dwie ście, tak jak dwie słowie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Nasz gość dzisiejszy w Tu Myśliwieckiej, Piotr Polak, już teraz tańczy. I co? No. Przed chwilą powiedziałeś, że jeszcze za mało śpiewałeś w swojej karierze, tak? Tak, jeszcze wstępy. Tak, no, przy okazji rozwaliłeś nam studio, nie szkodzi. Mamy 64 lata, mamy prawo się delikatnie... To był bardzo zły żart. Tutaj nic nie ma prawa się rozpadać, proszę nie rozwalać studia. Dobrze, już za mało śpiewałeś w karierze? No właśnie teraz pomyślałam, bo twoja siostra, która też jest wspaniałą aktorką, Jaśmina Polak, mi się bardzo kojarzy z muzyką rzeczywiście. Tak, ona miała jakoś tak właśnie więcej okazji, żeby nie wiem, czy to tak właśnie to jej decyzje były, czy on tak właśnie, ale... Mam nadzieję, że jej decyzja, no chyba jej... była zmuszana. Nie, znaczy nie. Tak, wiesz, ja często też nie wybieram swoich projektów, tylko gdzieś... Znaczy, no nie, okej, wybieram, tylko nie mam innego wyboru, nie wiem, kto nazwa. Aha, czyli to jest taki wybór pozorny, no, tak? Że... Tak, tak, ale nie, ale rzeczywiście ona miała więcej okazji skubana do śpiewania i zazdroszczę jej tego. Ona ma wspaniały głos, więc jakby, no, zdecydowanie lepszy chyba. No nie wiem, ale też chcę spróbować. Ja absolutnie się nie włączam w dyskutowanie na temat tego, kto z was ma lepszy zaraz głos. Do niej zadzwonię. Oczywiście każdemu z was mogę powiedzieć, że ta osoba, która siedzi naprzeciwko mnie, ma lepszy, ale chciałam, żebyśmy weszli do Nowego Teatru. Dobrze. Bo to jest w ogóle też takie miejsce. Myślę, że mogłabym zrobić taką analogię, ale wy to wiedzieliście wcześniej, niż ja to poczułam na własnej skórze jako redaktorka naczelna Trójki, jak ważne jest zbudowanie zespołu i jak to jest trudne, ale jednocześnie jak się opłaca. Czyli Nowy Teatr od właściwie początku swojego istnienia, od wyodrębnienia się części zespołu z TR Warszawa, znalezienia swojego nowego miejsca, a potem także właśnie to miejsce już zostało wyremontowane i dawna zajezdnia MPO stała się waszym domem. No to przede wszystkim jednak ludzie i ten zespół, który dookoła Krzysztofa Warlikowskiego jest złączony. Czy ty pamiętasz swoje początki? Miałaś doświadczenia oczywiście innych teatrów, w tym Teatru Starego, ale wejścia właśnie do nowego, do tej sceny, tak, no, która... Pamiętam, bo ja miałem takie wcześniej takie trzyletnie okresy. W sensie byłem 3 lata w Starym w Krakowie, potem 3 lata w Dramatycznym w Warszawie. Już w Warszawie. I właśnie jak mi się w zasadzie kończył ten 3 rok w Dramatycznym, też jakby kończyła się dyrekcja z Pawła Miśkiewicza w teatrze, Zadzwonił do mnie Jacek Poniedziałek z pytaniem, no jak ty się czujesz tym dramatycznym? Tak, nie wiedziałem do końca o co mu chodzi jeszcze, ale mnie wtedy zaprosili właśnie, okazuje się, do projektu Opowieści Afrykańskie, których strasznie dawno nie graliśmy. I no ja jakby, znaczy nawet się nie zastanawiałem, powiedziałem okej, idę w to, bierzcie mnie i chętnie w tym zagram. Jeszcze w ogóle nie miałem takiej w głowie, że dostanę etat w tym teatrze, tylko tak myślałem, że to będzie taki jednorazowy projekt. Oczywiście z taką nadzieją gdzieś tam jednak w tle miałem, ale w każdym razie, no to było takie rzeczywiście niezwykłe i... no i też nowe, w sensie, że rzeczywiście jakby, bo Krzysiek Warlikowski jakby tworzy ten zespół trochę, nie wiem, no stary jest, teatr stary jest stary, znaczy ja go uwielbiam, to był wspaniałe miejsce i wspaniali teatr ludzie. Teatr stary jest stary, pozdrawiam Kraków. Dramatyczny był dramatyczny. A ten rzeczywiście był jakiś studio. A ten był taki nowy. I rzeczywiście jakaś taka bardzo fajna... Historia Teatru Polskiego. Ja to napiszę. To powinno jako tak być taką wykładane. Dla dzieci, takie tak. Grube strony, po prostu jeden teatr. Rozpadająca się strona teatrze starym, bo teatr stary jest stary. Dobrze, przepraszam, bez żartu. Dobrze, to jest ale... poważna antena, program ale... Trzeci Polskiego Radia. Rzeczywiście miłe było to, cholernie to było miłe, że, przepraszam, że to wcześniej tak mówię brzydko, to wycięliśmy ale... już na żywo. A, to tak się działa tutaj, tak. Algorytm, dobrze. Bardzo to było miłe, że jakby rzeczywiście i Krzysztof jako ten dyrektor i jeszcze reżyser i ci aktorzy jakby od samego początku, jakby z góry założyli, że jestem ich partnerem w pracy, nie, że jakimś takim... Czyli nie musiałeś tam aspirować, przeczekać swojej... W cudzysłowie halabardy chyba to w ogóle nie występuje w Nowym Teatrze, no, prawda? No chyba, tak, nie ma czegoś takiego, co też jest miłe. Natomiast rzeczywiście trochę mi czasu zajęło i to takie naprawdę z pół roku, żeby się zorientować, że rzeczywiście mnie się też od razu słucha i jakby moje pomysły też są brane pod uwagę, a nie jakby założenia, że jestem na razie taką cichą myszką, która próbuje się tu znaleźć i trochę mi zajęło czasu, żeby się zorientować rzeczywiście, że jestem traktowany poważnie też, że jako taki prawdziwy partner do współpracy. Więc no było super było to spotkanie. Bardzo stresujące oczywiście na początku, jeszcze zwłaszcza, że mieliśmy te opowieści, była przerwa wakacyjna w trakcie, więc i było takie ostatnia próba w czerwcu, która była taka... No ja się czułem jeszcze niepewnie kompletnie i zostałem na te wakacje trochę taki sam właśnie, co będzie dalej, czy naprawdę się tak zastanawiałem, czy ja w tym naprawdę zagram jeszcze, czy może jednak Krzysiek zrezygnuje. Przez wakacje ma czas, żeby się tak przemyśleć. Żeby się zastanowić to i zobaczyć jeszcze, że coś mu nie pasuje. Teraz jak o tym myślę, no to byłoby śmieszne. Znaczy w sensie rzeczywiście byłem traktowany od samego początku na serio i jako dorosły człowiek, którym się nieczęsto czuję. Tak, to jest pewnie oddzielna opowieść na inny program, to żeby jest... przeanalizować o, dlaczego i dlaczego tak długo musiałeś czekać, żeby samemu sobie dać prawo. No i myślę też, że to nie taka pora, ale bardzo chętnie kiedyś, gdzieś, to z kolei nocą, czyli już mamy takie ustalenie, że podejmiesz się bardzo wcześnie rano poprowadzić audycję, ale kiedyś nocą możemy też, jeżeli będziesz miał ochotę, oczywiście pogadać głębiej, bardzo. Ten zespół, no sam fakt też oczywiście, że to, co robi Krzysztof, jest rozpoznawalne za granicą, że jeździcie. To jest taka bardzo nadal jednak niepowszechna sytuacja, prawda, w obrębie teatru polskiego i też w ogóle w innych krajach. Nie każda scena bywa zapraszana, może jeździć, a kurczę, to jest właśnie to, co powoduje, że będąc w kontakcie z też odbiorcami, dla których język, co oczywiste, podstawa porozumiewania się w teatrze, jest językiem obcym i oni korzystają z tłumaczenia i jakby w ogóle inne jakieś elementy przedstawień wychodzą dla nich na plan pierwszy. Czy z tych wyjazdów też wyciągasz dużo? Korzystasz z tego? Lubisz ten transport do innego świata? Oj, to było dla mnie niezwykle ważne. W sensie, ja w ogóle i gdzie bardzo... najdalej pojechałeś z Nowym Teatrem? Najdalej miałem szczęście pojechać i to też było świetne, że to bardzo szybko, bo zrobiłem zastępstwo w Apolonii, w której nie byłem w oryginalnej obsadzie, za Tomka Tyndyka, który po prostu nie mógł pojechać i pojechałem za niego do Seulu, więc i to było duże przeżycie, pomijając, że jestem pierwszy raz w Azji, pierwszy raz w Korei, pierwszy raz w Seulu i jeszcze pierwszy raz w Apolonii. i w innym w ogóle, właśnie w innym, to był drugi spektakl, w jakim zagrałem Krzysztofa, więc też jeszcze nie byłem taki na pewnych nogach. Wiedziałem, o co mu chodzi jeszcze, no jeszcze byłem dość świeży. I to było, no i to było gigantyczne przeżycie. Znaczy, no ten Seul, potem jeszcze było São Paulo w Brazylii. Znaczy, no to są niesamowite doświadczenia. W sensie, moim marzeniem zawsze było... Zawsze planowałem, jeżeli będę zarabiał pieniądze, to przede wszystkim będę je wydawał na podróże, bo to jest jakby dla mnie jakaś taka, nie wiem, podstawa była. I była, mówię, bo teraz jeszcze mam małego stwora, który jest jeszcze ważniejszy. Ale... Tak małego, no chyba no, przesadziłeś już delikatnie. Tak? Lat, no właśnie, no, bo pokazałeś tam, mniej więcej... No, w głowie będzie zawsze mały. Aha. No ale te doświadczenie i to właśnie ta różnorodność, znaczy pomijając, że oczywiście jestem w jakimś innym kraju, innej planecie, powiedziałbym, nawet innej kulturze, że mogę tego doświadczyć, to rzeczywiście właśnie w tym teatrze też jakby jak ta widownia inaczej reaguje na różne rzeczy, na różne tematy, jak to jest niesamowicie żywy materiał, ten teatr. Więc jakby, no to jest wspaniałe doświadczenie, wspaniałe. Nie pamiętam dokładnie, które spektakle Nowy Zawiesł na Openera, ale miałeś okazję występować na Openerze? Miałem. W ogóle to jest chrzest, to też nie? Jest fantastyczne. Ja oglądałam na Openerze na pewno Anioły w Ameryce. Ja też, bo ja właśnie pojechałem przed premierą opowieści. Mhm. Zaprosili mnie, bo to było wtedy, jak ja właśnie zaczęliśmy robić opowieści. Zaprosili mnie na Anioły. Bardzo się mi się śmiać chciało. Zapytałem się, czy mogę wziąć ze sobą... Koleżankę. Nie, czy wtedy moją żonę i jeszcze właśnie małego Kaja, który, mojego syna, który miał wtedy, no, lat jeden. I oni to teatr tak to potraktował, że załatwił mu też miejsce na spektaklu w Openerze. Powiedziałem, nie, Kaj nie pójdzie na 4,5 godziny jako roczniak, więc podziękowałem i tylko sam przyszedłem właśnie z moją byłą Aśką i oglądaliśmy na Openerze i to było fantastyczne doświadczenie. Pomijając, że ten spektakl grany był, nie pamiętam, o 9 rano, 10. Tak, kolejka stała przez całe pole, żeby się dostać. Tak. Były rezerwacje, bo to oczywiście też wraz z tym, jak się festiwal uczył, jak obsługiwać teatr na festiwalu. Dokładnie. To no, te początki też były takie, że to no, było niesamowite. Że to jeszcze w namiocie, trochę na takiej trawie sztucznej, prawda, ta wilgoć gorąca. Prawdziwej trawie. Znaczy prawdziwej, przepraszam, ale no, znaczy, no tak, nie na podłodze, nie? I wszystko było takie no, mega, no, fantastyczne. I ta widownia też właśnie, która jest taka poranna po festiwalu wieczornym, nie? Więc taka... I nie taka, żeby kupiłam bilet i jestem w Warszawie napięta, tylko taka, że jak mi się no, nie podoba... W krótkich skodenkach tak, wchodzą, ale jak mi się też nie podoba, to po prostu wychodzę. To wychodzę, tak, tak. Ale rzeczywiście mało kto wyszedł. Tak, i potem miałem też tą przyjemność, zagraliśmy tam Kabaret Warszawski, co też było super, bo to jest taki dość, powiedziałbym, no muzyczny spektakl. Magda Cielecka tam śpiewa, tam w ogóle dużo osób śpiewa i tańczy, więc też był taki, no pasował bardzo do festiwalu. Tak, to było świetne. Mam super filmik zza kulis zrobiony z tego spektaklu. Ja to najbardziej żałuję, że właśnie wy artyści nie ujawniacie tych wszystkich zza kulis, bo te rzeczy, które tam się odbywają, często są takie... A ja to wrzucam, ja to na Instagrama tam czasami wrzucam. Ale ty masz takiego skomplikowanego... No ale jak ktoś pisze twoje imię i nazwisko, to cię znajdzie. Ja sobie to wymyśliłem w podstawówce jeszcze, że się nazywam Luckstone. Mhm. Szukałem jakiegoś przezwiska dla siebie, byłem wtedy totalnie oszalałem na punkcie Władcy Pierścieni i w ogóle tolkienowskich opowieści. Chciałem znaleźć sobie jakiś taki przydomek trochę taki właśnie pasujący do... I wymyśliłem Luckstone, że Stone to jest Piotr, czyli Polak, czyli Piotr, kamień, skała, a Luck wziąłem z Lacha, czyli jakby Polaka, przerobiłem na Lack. No nieważne. To, nie, no gratuluję, no bardzo kreatywnie, tak, ale wystarczy wpisać twoje imię i nazwisko i znajdzie I się. I też jest. Tak, ten profil. Ale nadal upieram się, że nie. Za często mamy okazję zaglądać. Ja przynajmniej tak uważam i wiem, że to jest coś, co dla ciebie jest oczywiste. Jak wchodzisz do Nowego Teatru, to jak raz miałam okazję przy jakiejś, nie wiem, sytuacji właśnie przez chwilę siedzieć blisko garderób, w których malujecie się przed spektaklem. Nie pamiętam, co się działo, no ale coś takiego, co wymagało właśnie wejścia tam, no to było ekstra. Naprawdę ekstra. Patrzeć na te wszystkie buty, w których może chodziła Magda Cielecka albo Maja Staszewska, a może wtedy jeszcze Ewa Dełkowska. No, wszystkie te sytuacje, cała historia tego zespołu akurat, no, ponieważ mieszkam w Warszawie i to jest dla mnie ważne miejsce, no to też tak mi się kojarzy. No dobra, to zmierzając do końca, co... Matko, już? No tak, no tak, bo jeszcze reklamy, jeszcze różne rzeczy i piosenkę zagramy zaraz. Możemy wybrać jeszcze artystę, który ci się podoba i zrobić ci taki prezent, tylko musisz śmiało i na głos powiedzieć jego... Dobrze, jedźmy. Nazwę. Jedźmy. Jedźmy. Daj Arctic Monkeys na przykład. Arctic Monkeys, no to zdaje się na Agnieszkę. Agnieszka wybierze odpowiednie Arctic Monkeys, które połączymy z... Słuchaj, to tak... Przepraszam. Dziękuję. I mi się tu strasznie podoba i aż tutaj... No. Chcesz zostać? Mm-hmm. Dobrze, tylko że po 15 jest tonacja trójki. Odwołajmy później te następne te programy. Możemy ewentualnie, tylko że się obrażą nasi koledzy wszyscy. Umówimy się na kolejny raz. Okay. Z tych wszystkich doświadczeń, które zbierasz, bo no, też oczywiście pamiętam cię z różnych etapów twojego artystycznego życia. Mm-hmm. Czy możesz powiedzieć, że czas działa na korzyść i że człowiek właśnie się umacnia, jakoś tak rozumie ten zawód i jest w stanie go dobrze połączyć z takimi korzyściami dla siebie w planie prywatnym? Wydaje mi się, tak, tak, polecam to doświadczenie. Znaczy im dłuższe... Wiesz co, rzeczywiście stres zaczyna mieć mniejsze znaczenie i to jest chyba takie najważniejsze, że pomijając, że ja go polubiłem w pewnym sensie, że ten stres stał się jakiś taki naturalny dla mnie i jest po prostu nieodłączną częścią tego, chyba każdego zawodu, ale no tego na pewno. I to przestaje być jakimś takim problemem, który właśnie steruje twoim życiem. Znaczy on po prostu jest i nawet wręcz, nie wiem, ja nigdy nie traktowałem się za poważnie i zawsze uważałem, że szczęśliwe dzieciństwo, czy zawsze, codziennie można, jakby jeszcze można osiągnąć. Więc ja się tak trochę, no niedojrzale traktuję i jakby, i bardzo mi to zawsze tak jestem podierany, że kurczę, jak już jestem dorosły, że sobie z tym stresem tak świetnie radzę i tak sobie to, tak, no, nie, no mówię, taki jestem, to jest to naiwne, ale... Nie, nie jest naiwne, bo wręcz przeciwnie, bardzo dobrze to rozumiem. Ja też uważam, że istnieje taki element stresu, który jest bardzo motywujący. Mhm. Wprawdzie my, radiowcy, działamy na tą czerwoną lampkę, więc jeszcze to jest dodatkowe takie coś, tak, że możesz to zaobserwować, prawda, że siedzi ktoś, kto w ogóle nie widać go, że jest, a potem zapala się lampka i on nagle jest... tak jakby napompowany, jak te, wiesz, takie... Tak. Zaczyna wypuszczać z siebie zdania. Więc tu dochodzi jeszcze taki element jakiegoś, no jak u psa Pawłowa po prostu, sygnału, który wyzwala konkretną reakcję, ale rozumiem, bo przyzwyczajam się do tego, że lepiej czasami się postresować po to, żeby właśnie się spiąć i wykonać coś lepiej, niż traktować tak na zasadzie o... Tak. I tam na przykład też, wiesz, czekanie na, znaczy nie wiem, biorę udział w jakimś castingu, na którym mi zależy i... Chodzisz na castingi? Tak. Bardzo je lubię. Naprawdę, bardzo lubię. Tak, bo sam się sprawdzam i sam szukam, patrzę, co ze mnie wyjdzie dzisiaj. I jak właśnie sobie radzę w takich sytuacjach trochę bardziej, że tutaj muszę poudawać więcej niż jestem na przykład albo coś. I jak mi jest casting, na którym mi zależy, wiesz, i to nie mam, nie śpię po nocach, nie wiem, czy nie stresuję się tym, czy kurczę, czy to dostanę, czy nie, bo wiem, że jest tysiące rzeczy, które wpłyną na to, czy ja to akurat dostanę, czy nie, więc jakby też jak to się nie stanie, to nie ma tragedii. Koniec. Pokazuję ci znak międzynarodowy, oznacza time. Słuchajcie, kończymy. Tak, ale tutaj na żółto masz podkreśloną piosenkę, którą będziesz zapowiadał. Proszę, tylko jeszcze ci zrobię napisy końcowe naszym gościem wspaniałym i mam nadzieję, że rozpoczynamy relację w naszym radiu, bo jest dużo planów. Był Piotr Polak, którego teraz można oglądać w serialu Piekło Kobiet, ale oczywiście zapraszamy i do teatru, i także do szukania innych rzeczy, w które się angażujesz. Za chwilę zapowiesz piosenkę, tylko jeszcze powiem, że program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydała Kasia Wojtasik. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, zastępowałam Martę Malinowską. No i dobrze. Bardzo dziękuję. No to słuchajcie, Do I Wanna Know, Arctic Monkeys. Jedziemy! Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know? If